En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Du genkender billederne. Tusindvis af mænd, kvinder og børn vandrer på motorveje med en enkelt taske på ryggen, måske en pose i hånden eller en baby på armen. Men det her er ikke flygtningekrisen i 2015. Det her sker lige nu ved den polske grænse. De mange migranter og flygtninge er fløjet til Minsk af den belarusiske diktator Lukasjenko, der sender dem videre mod EU. Men der er sket noget ved EU's grænser siden 2015. I Polen bliver de vandrende mødt af pigtrådshegn, tåregas og soldater med et gevær i den ene hånd og en ny lov i den anden. En lov, der bemyndiger de polske grænsevagter til at sende migranter og flygtninge tilbage, hvor de kom fra. Więc my się spodziewamy, że na polskiej granicy może w najbliższym czasie. Vil Lukasjenko lykkes med at bruge migranter som våben i konflikten med unionen? Hvad skal der ske med de tusindvis af mennesker, der lige nu er strandet i ingenmandsland mellem EU og Belarus? Det gør Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl også klogere på i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Du lytter til Pilestræde. Her over de sidste par uger, så har der jo været en ophobning af migranter i Belarus. Der har simpelthen været flere og flere mennesker, flere og flere migranter på gaden i hovedstaden i Belarus. De samler sig i shoppingcentre og på caféer og fylder tydeligt meget. De samler sig i folks private baggårde, og de er ligesom blevet en bekymring for mange mennesker. Så desperationen stiger, og til sydlandet, så her mandag morgen, så har aftalt de at mødes på et bestemt sted og marchere i samlet flok mod grænsen til Polen. Der har været anklager om, at det er Belarus, altså de belarusiske soldater, som har arrangeret det her, som har arrangeret den her seneste eskalering. Det er jeg ikke helt sikker på, om det passer. Der er også forlydende om, at migranterne selv har organiseret det. Og jeg synes, vi kunne se på de sociale medier, at det her var også noget, der kom lidt bag på Belarus. Vi så pludselig belarusiske soldater stå og spærre vejen, og derfor søgte migranterne ind i skoven, i stedet for ligesom at gå mod den normale grænseovergang. Til gengæld så ved vi jo, at Belarus aktivt har hjulpet med at hive de her mennesker til landet, og vi kan også se nu, at de belarusiske soldater går rundt bag migranterne. De her migranterne, som har sat de her teltlejre op langs grænsen, så går der belarusiske soldater rundt om bagved for at forhindre, at de ligesom søger tilbage ind mod de store byerne i Belarus. Hvorfor sker det her lige nu? Over de sidste par måneder, siden starten af juni, der har vi begyndt at se den her nye strøm af flygtninge, som kommer via Belarus. De flyver ind fra Mellemøsten, typisk. De kommer primært fra Irak, men også fra nogle afrikanske lande, fra Syrien. Så flyver de til Belarus, og så går de mod grænsen i Polen, eller i Litauen, eller i Letland. Og der er begyndt at komme flere og flere og flere. Her i oktober, der har der været lige så mange som alle månederne forud for det, ikke? Så nu er vi oppe på, altså bare i Polen, der har de sagt, der er 30.000 forsøg på at komme ind i Polen fra Belarus. Sidste år havde de måske et par hundrede i alt over hele året, ikke? Det, der har ændret sig nu, det er, at det er blevet meget, meget sværere for migranterne at komme ind i EU fra Belarus, simpelthen fordi, at nabolandet har rullet pigtråd ud og sat soldater op, og samtidig er begyndt at komme flere og flere migranter til. Og nu er vi begyndt at se en eller anden ophobning af migranter i Belarus, som også er begyndt at blive bemærket og blive et problem for, hvad skal man sige, for de lokale belarusere. Og de her mange tusind mennesker, som får ideen i Mellemøsten til at sætte sig på et fly, skraber penge sammen, det er garanteret rigtig dyrt, for ikke at flyve til, direkte til EU, men at flyve til Belarus, og så søge, så søge ind i EU derfra. Hvor får de den idé fra? Det er blevet rimelig grundigt dokumenteret efterhånden, at det er med hjælp fra de belarusiske myndigheder. Helt konkret så har Belarus givet nogle turistbyråer lov til at udstede sådan turistvisum, så man kan bare købe sådan en pakkerejse og få turistvisum og så rejse ind i Belarus. Så hele proceduren om at komme til landet er blevet meget nemmere. Der har vi set sådan nogle reklamer på arabisk, hvor der står, kom til EU, de mangler arbejdskraft, og du betaler bare, når du ankommer osv. Så vi har set, der ligesom har været sådan en meget aktiv kampagne for at tiltrække folk. Hvorfor åbner Belarus for turistvisum? Hvorfor laver de reklamer på arabisk om, at folk skal komme hertil? Jeg synes, det er ret tydeligt, at det her er et led i hybridkrigen mod EU, hvor Lukashenko og regimet Belarus bruger migranterne som våben for at lægge pres på EU og på nabolandene Polen, Letland og Litauen. Og det er simpelthen det begyndte efter den seneste runde af sanktioner fra EU, hvor at EU lukkede ned fra luftrummet for fly fra Belarus. Det skete efter den her flykapring af bloggeren Roman Protasevich, som vi tidligere har talt om. Mm-hmm. Og som modsvar, da de her fly, det statslige flyselskab, ikke længere kunne flyve til EU-lande, så tænkte de, okay, hvad skal vi så bruge vores fly til? Lad os lave nogle nye ruter til Istanbul og til Irak. Lukashenko ved godt, at migranter er et smertepunkt for EU. 2015 has been a difficult year to be a migrant. The UN says war in Syria and elsewhere will have forced more than 60 million people from their homes by the end of the year. Alle politikere i EU får jo angst i øjnene, når man begynder at tale om flygtninge og migranter. Altså det er det, som flygtningekrisen i 2015 har gjort. Europa står i en ekstraordinær situation. Europas grænser er under et dobbeltpres. Det er jo blevet det store betændte emne. Det er det emne, som EU-landene ikke kan blive enige om. Tilbage i 2015, der var det Polen, som med vold og magt kæmpede imod for at få fordelt nogen som helst migranter, der kom til Grækenland og Italien. Nu er det så Polen, der står med de her flere tusindvis af mennesker, som prøver at komme ind i landet. Og nu står de andre lande og siger, okay, skal vi hjælpe jer med det? Så det virker, der bliver jo lagt et pres på EU. Det er noget, der stresser systemet. Hvor mange fly, hvor mange mennesker er der tale om? Det er lidt uvist, hvor mange mennesker der er i Belarus lige nu, hvor mange migranter der er i Belarus lige nu. Der er nogen, der siger, at der befinder sig 10-15.000 migranter i Belarus. Derudover så ved vi, at der er kommet 7.000 til Tyskland. Vi ved også, der er kommet en del tusind mennesker til Litauen og til Polen. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der har det samlede overblik over, hvor mange mennesker det drejer sig om. Men alene til Polen har der været 30.000 forsøg på at krydse grænsen. Mange af de forsøg kan så være de samme mennesker, der prøver flere gange. For vi ved også, at hvis folk prøver at krydse grænsen, og hvis de kommer over, og de så bliver fanget af de polske grænsevagter, så bliver de eskorteret tilbage hen over grænsen. Fortæl mig lidt mere om de her migranter og flygtninge, Emil. Hvor kommer de fra? Det er især folk fra irakisk Kurdistan. Men der er også en del syrere. Der er en del fra en række afrikanske lande. Og hvad tror de skal? Altså nu siger du, de har set de her reklamekampagner. Ved vi noget om, hvad de selv forestiller sig? Vi ved, at de gerne vil til Tyskland eller til Frankrig og søge asyl og opholdstilladelse. Så de har selv en tro på, at de kan få lov til at komme ind i EU og blive. Men det er da to forskellige ting. Altså, hvis jeg sidder nede i Irak og ser en reklamekampagne om, at EU mangler arbejdskraft, skynd jer herop, vi har brug for folk til at arbejde. Det er jo noget andet end at komme op, fordi man har brug for at søge politisk asyl, fordi man er forfulgt. Jeg er ikke sikker på, om migranterne selv sondrer mellem at søge asyl eller arbejdstilladelse. Det er i hvert fald, ideen er i hvert fald at ligesom at bosætte sig i EU og få lov til at blive her og arbejde. Og det er derfor, de gerne vil til Tyskland. De ved, at Tyskland har tidligere jo været meget flink til at tage imod flygtninge og migranter, og også at få dem hjulpet dem i arbejde osv. Så det er derfor, at det ligesom er endemålet for dem, og ikke Polen, som jo ikke er kendt for at være specielt venligstemt over for migranter. Hvor mange af de her mennesker, det er jo et umuligt spørgsmål, men jeg stiller det alligevel. Hvor mange af de her mennesker vurderer du er berettiget til asyl? Vi ved jo ikke, om de har et reelt grundlag for at få humanitær ophold i EU. Mm. Der foregår jo en realitetsbehandling af en del af asylansøgere efterhånden, men der er også mange, der simpelthen bare bliver smidt ud med det samme, hvis de har krydset grænsen ulovligt. Der er simpelthen en ny lov i Polen, som giver de polske soldater lov til at eskortere folk tilbage hen over grænsen, hvis de har krydset grænsen illegalt. Førhen har det jo været sådan, at Belarus har haft en aftale med EU om, at hvis migranterne først kommer til landet, så er det ligesom der, at de får behandlet deres asylsladelser osv. Den aftale opsagde Lukashenko her i foråret i forbindelse med eskaleringen af konflikten. Og han sagde bogstaveligt talt på sådan en videooptaget møde, at nu kunne EU simpelthen kvæles i migranter. Nu gad de ikke længere holde strømmen tilbage. Så det er jo the smoking gun, at det her det er sådan en bevidst strategi, som kommer fra Lukashenko selv. Og hvad betyder det for situationen? Det betyder, at Belarus ikke føler sig forpligtet på nogen som helst måde til at holde de her migranter tilbage. Tværtimod er der meget, der tyder på, at de ligesom aktivt presser dem mod grænsen. Der har været en del episoder, hvor der har stået simpelthen belarusiske soldater bag migranterne, altså med knipler eller våben, og tvunget dem fremad, stået med skjold simpelthen, og sagt, nu er vejen lukket her, nu skal I bare gå mod Polen. Polske grænsevagter har beskyldt Belarus for at klippe hegnet over, altså simpelthen har brugt deres egne soldater til at klippe hegnet over og få genet flygtningene igennem. Der har også været anklager her den sidste par uger om, at belarusierne skulle have skudt, altså skudt med med våben, dels varselsskud og også en sådan signalpistol, som de angiveligt skulle have forsøgt at skyde direkte mod de polske grænsevagter. Hvorfor, hvis de her mennesker gerne vil ind i EU, hvorfor er det så nødvendigt at skubbe dem frem med knipler og varselsskud? Hvorfor søger de ikke bare selv mod grænsen? Polen og Litauen og Letland, de gør, hvad de kan for at holde migranterne ude. De har bygget de her lange pigtrådshegn, som Danmark har jo også sendt et par ruller pigtråd for at hjælpe. Og så har Polen alene har udstationeret sådan 10-12.000 soldater på grænsen for at holde folk væk. Der var sådan en absurd situation her i august, hvor der stod 32 migranter i ingenmandsland. Jeg mener, de var fra Afghanistan. Så sad de rimelig meget lige midt på grænsen mellem Polen og Belarus. Og på den ene side, der stod de polske soldater og forhindrede dem i at komme ind. Og på den anden side, der stod de belarusiske soldater så og forhindrede dem i at komme tilbage. Så det var sådan en standoff, som bare blev ved i ugevis. Nu har Polen så ændret taktik. De har indført den her lov, hvor de polske soldater kan få lov til at smide migranterne ud igen, selvom de skulle nå ind på polsk territorium. Og hvad sker der med migranterne, når de vender tilbage til Lukashenkos tropper? Der har været en del beretninger om migranter, der får tæsk simpelthen. Altså, de bliver truet til at prøve igen og blive kørt til grænsen og ligesom sige, I kan ikke blive her, altså I skal videre. Det var ikke meningen, at I skulle blive her. Det er jo mennesker, vi taler om her. Hvis først man er i det her mærkelige ingenmandsland mellem belarusiske soldater og polske soldater, hvad så? Ja, så er man fanget. Har de adgang til mad? Har de adgang til vand? Får de hjælp? Hvad ved vi om deres situation? De er i en meget udsat situation. Polen har indført undtagelsestilstand i sådan et 3 km bånd langs grænsen, så nødhjælpsorganisationer og andre godhjertede sjæle ikke får lov til at komme hen til de her mennesker med vand og mad og bedre telte, eller hvad de nu kunne have brug for. Så der er sådan et aktivt forsøg på også at forhindre humanitær hjælp i at nå frem til de her mennesker. Vi ved, at de får måske en lille smule mad fra den belarusiske side, men det er heller ikke, fordi der foregår den store humanitære indsats derfra. Det er en humanitær krise. Det er flere tusind mennesker, som er fanget i det her underlige limbo, hvor de er blevet lukket til Belarus, og troede, at de måske havde fundet en nem vej ind i EU. Og nu er de fanget i månedsvis under nogle ret forfærdelige vilkår. Der er mange af dem, der har boet i skovene. Der er mange af dem, der har forsøgt 11 gange på at komme ind i Polen og blive ved med at blive smidt tilbage. De har sovet i skovene. Nu begynder det så at blive koldt. Nu begynder de at blive frostgrader om natten. Så krisen spidser også til i takt med, at vinteren nærmer sig. Og alene af den grund er det så ikke EU's ansvar at tage imod de her mennesker? Der er meget, der har ændret sig i EU siden flygtningekrisen. Det er jo en helt anden diskussion, end, end den, vi havde dengang. Dengang, der sagde Merkel, wir schaffen das. Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Lad os tage imod de her mennesker, netop af de her humanitære årsager, som du nævner. I dag er situationen en anden. Der er jo ikke nogen, der siger, wir schaffen das. Der er ikke nogen, der siger, bare lad dem komme. Tværtimod så går diskussionen på, hvordan kan vi holde dem ude, og hvordan kan vi straffe Belarus og Lukashenko for at lave det her nummer. Så Lukashenko er egentlig ikke alene om at se de her mennesker som et middel, kan man sige, eller et våben. Det gør EU egentlig også. Måske ikke som et våben, men i hvert fald som et middel i en konflikt med Belarus. EU forsvarer sig i hvert fald mod det her våben, og betragter det ikke som nogle mennesker i nød, som man er forpligtet til at hjælpe. Det siger man, okay, det er Belarus, der har ansvaret her. Vi har ikke noget ansvar for de her mennesker. Og hjælp nu sådan en naiv type som mig, Emil. Jeg troede, det var en menneskeret at søge asyl, når man stod på grænsen til et land og bankede på. Det taler vi jo altid om, når vi taler om modtagelsescentre, for eksempel her hjemme i Danmark. Vi vil gerne have modtagelsescentrene flyttet ud, fordi så står de ikke og banker på grænsen, og så har vi ikke nogen forpligtelser herhjemme, så kan vi asylbehandle dem dernede. Men det er vel stadig sådan, reglerne er, at hvis du kommer til EU's grænser og søger om asyl, så er det en menneskerettighed at få din sag behandlet. Jeg vil også sige, at jeg er en lille smule forvirret efterhånden. Der har jo været, altså lige siden flygtningekrisen i 2015, der har der jo været de her historier om flygtninge, der bliver skubbet tilbage over grænsen. Der vil se det i Grækenland, hvor bådene ligesom blev skubbet tilbage over vandgrænsen til Tyrkiet. Jeg ser det i Kroatien, hvor mange flygtninge har fortalt om, at de ligesom bliver halet tilbage gennem skovene til Bosnien. Og det var jo også det, der var den store diskussion i Polen til at starte med. Det var derfor, man ikke ligesom ville have nogen til at se, hvis migranterne og flygtninge kom ind på Pols territorium. Fordi så følte man sig ligesom forpligtet til at behandle deres asylansøgninger. Og nu har Polen så lavet en lov, hvor de giver deres soldater lov til at smide dem ud igen. Og jeg har selv lidt svært ved at forstå, hvordan det kan hænge sammen med, med de her flygtningekonventioner og den her ret til at få realitetsbehandlet sin asylansøgning. Mm-hmm. Vi ved jo ikke, om der kun er tale om økonomiske migranter. Nogle af dem vil garanteret være økonomiske migranter, men der er jo også en del syrere og afghanere iblandt. Mm. Og jeg vil ikke kunne sige, og jeg tror ikke, at en eller anden polsk grænsevagt skal kunne sige, om den enkelte person faktisk har krav på humanitær beskyttelse. Kan Polen gå hen og blive et forbillede i EU? Altså fordi det lykkes med at skubbe migranter tilbage ved grænsen? Der er i hvert fald fokus på fra EU's side, hvordan kan vi hjælpe Polen i det her? At det her ikke skal være et problem, som Polen skal ligesom stå alene med. Det er jo et argument, som man har set før i EU i forhold til Italien eller Spanien eller Grækenland eller nogle af de lande, hvor migranterne plejede at komme til som de første. Og nu er det så paradoksalt nok Polen, som før har stridtet imod, som ligesom er det her frontland, som har brug for hjælp fra de andre for ikke at stå alene med problemet. Der er samtidig kritik af den her meget inhumane måde, som polske soldater behandler migranterne på. Så det er EU kæmper også lidt med at finde sine ben i det her. Der sidder tusindvis af mennesker på grænsen mellem Belarus og Polen. Hvad kommer der til at ske med dem? Det er meget tilspidset situation lige nu. Vi ved ikke, hvad næste skridt bliver. Indtil videre, der står Polen hårdt på deres side, står klar med de her flere tusind soldater, og på den anden side, der har vi de her flere tusind migranter, som er i en desperat situation, og som sandsynligvis ikke kan se nogen udvej på deres nød lige nu. De vil sandsynligvis forsøge at krydse ind i Polen igen. Det er hårdt mod hårdt lige nu, og både Polen og Belarus ser ikke ud til at have nogen problemer med at eskalere situationen. Mm. At der er mange, der begynder at tale om, at det her ligesom kunne udvikle sig til det sted væbnet sammenstød. Więc my się spodziewamy, że na polskiej granicy może w najbliższym czasie. Vi har set flere forsøg på sådan nogle provokationer, hvor det måske endda kunne komme til skudvekslinger mellem Polen og Belarus. Det ligner et forsøg fra Belarus side på, at Polen ligesom skal gå over stregen i forhold til de her migranter, ikke? Altså at de skal begå en fejl, som kan bringe Polen i et dårligt lys. Du sagde jo før, at Lukashenko, han vil lade EU kvæle i flygtninge og migranter. Det er jo voldsomme ord. Tror du reelt, at han ønsker en åben konflikt med Polen, altså en militær konflikt på grænsen mellem Belarus og Polen? Lukashenko har hele tiden forsøgt at tale den her konflikt med nabolandene op, og især med Polen. Så han lever af konflikten. Altså han prøver ligesom at samle sit land ved at tale den her ydre fjende op. Så for ham vil det kun være en gave, hvis Polen ligesom kommer til at gå over stregen, eller hvis der bliver en eller anden form for væbnet sammenstød. Hvad siger EU egentlig til den her situation? EU er ved at løbe lidt tør for midler til, hvordan man kan straffe Lukashenko yderligere. This is a continuation of the desperate attempt by the Lukashenko regime. Vi har ligesom indført sanktioner på en række forskellige måder. And we have repeatedly firmly rejected attempts to instrumentalize people for political purposes. En absurd krølle på hele historien, det er, at nogle af de fly, som Belarus bruger til at flyve migranter ind, det er jo det statslige belarusiske flyselskab Belavia, som der bliver brugt. Men selve Belavias fly, de bliver altså leaset fra firmaer, især i Irland. Så der taler om irske fly, som man bruger til at flyve migranter ind, for at bruge dem som våben mod EU. Og det har man ikke hidtil kunne få sat en stopper fra, og sige, okay, vi må kalde de her fly tilbage. Altså det viser også, hvor svært det nogle gange kan være i EU-sammenhæng og ligesom at skabe enighed om, hvad man kan gøre. Men du siger lige nu, at det er hårdt mod hårdt. Hvem blinker først? Lukashenko har muligvis taget munden for fuld. Jeg tror ikke, han havde forestillet sig, at han kunne stå i sådan en situation, hvor der lige pludselig var sådan en ophobning på flere tusind migranter i Belarus, som ikke kan komme ud af landet. Det skaber social uro hjemme hos ham selv. Samtidig er der tegn på, at Rusland også begynder at være utilfreds med den her situation og med de her skamysler ved grænsen. Det er i hvert fald sådan de meldinger, vi ser. Det er det, vi kan læse mellem linjerne i udtalelserne fra præsident Putin og hans talsmand. Så hvad er Lukashenkos handlemuligheder? Han får dem jo ikke ind i EU, det er jo tydeligt. Han kan vel næppe sende dem på fly tilbage til Mellemøsten. Hvad skal han gøre? Hvad kan han gøre? Jeg tror ikke rigtigt, han ser nogen anden udvej selv end bare pres på, altså for de her mennesker igennem. Jeg har svært ved at se, hvor det kan ende lige nu, fordi der er ikke nogen af parterne, der vil give sig. Det var Pilestrædet for i dag. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.